الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. دا دینه مکه سبقونو کې د يهودو هغه ترې سات بیانولې دا بیا اخیلي او باني د اسلام خلاف د قرآن نه انکار پیغمبر نه انکار الله سره وعدې معقول د هغې دپاره مختلفې دانې جوړول د هغې ذکر الله کړل یوه خرابي موږ دې سبق کې الله پاک د یهودو بیانوي که ټول عمر د یهودو اتباع د کتاب نه ده کړې اتباع د نفس یې کړی ده او د خواهشات یې کړی ده چې زړه ورته کوم څیز ښه ښکاره کړی دی هغې باندې عمل کړی دی نفس ورته کوم څیز ښه ښکاره کړی دی هغې باندې عمل کړی دی او چې زړه ورته ویږي چې دا نه دی خو ناغی نه دی نه د شریعت پابندي نه ده کړې ده الله حکم یې نه دی منلی هغې کې یوه دا خبره ده چې دا نن په موږ وایي حضرت سلیمان علیه الصلات والسلام زمانه کې څه څه اوجادي ډېر عام سلیمان علیه الصلات والسلام چې اندازه ولګوله چې دا خلک سحر او جادو کوي سلیمان علیه الصلات والسلام د الله ډېر لوی طاقت ورکړو دنیا کې ځکه راځي څلور بادشاهان دا چې کېشي دي چې هغوی به خدای پاک په ټوله دنیا باندې حکمراني ورکړې یو دا غوینا حضرت سلیمان علیه الصلات والسلام او یو اسکندر ذوالقرنین دا دوه مسلمانان د دوی په ټوله دنیا باندې بادشاهي وه او دوه کافر یو نمرود او یو بوکنصر سلیمان علیه الصلات والسلام چې د داود علیه السلام زیر یې زه د خدای نه سوال کړی چې یا الله ما له باقي بادشاهي راکړي چې داسې د بل چا نه وي ورکړی او دا طاقت که دا گفتن و دا صرف دا دید پاره گفتن شده دا اللہ احکامات خدمت وران دی جاری کرد او کفر او شد دا خدمت را ختم مسلمان علیه صلات و سلام که قوم تا اکتن که دا طور خلق تا سهر که مبتلا دی جادو کلی پا خلق و بانده خلق و تا مقام و ضرر و زی حکم او که دا طور دا سهر و جادو که کابون را جمع که او دا دو خلق و نوار غم را جمع که او زم سرکی خواهد که دا خلق بدو عمل نمونش کتابی نیتو غم چی خود زمانه که یه دخل رسول امان علیه سلات و سلام که سل وفاد نزاغ پیریان و شیطانان و اگه ساخران و جادوگران که عدیب و شیطانان و انداب و شکاری تزدیلن اوی قوم تولوی که دغا سلیمان علیه سلات و سلام سراسم از داستادی کولا او داستم را بیر طاقت و وقتا داده دی سه روزا دیگر رسا دی سده زن کرا را تی کاردین از خوردی او سه روزا دیگر رو داده ای که زور بانده دو داستم را بیر حکومت که که پا حوان دارو حکومت و پا مارغان هم دارو حکومت و پا جنیات هم او پا دول مکو پا دریابون و پا هوا پا دول داده حکمرانی و نگاه دی سه روزا دیگر او پر امر علیه صلات و سلام زمانه که یهود اون دا خبر اکرا نیسی امر علیه صلات و سلام مانده اللہ دا آیاتون نازل که پر امر علیه صلات و سلام کفر نو کر سهر نو کر بلکه دا پر آغا وقت شیطانان او جادی جوان دا سهر کر پر امر علیه صلات براعت خبیر آیاتون که اللہ پر امر علیه صلات و سلام تختاره کدا یهود که مطران تیجا غلط که اصل حقیقت داری از اصل حقیقت دل که بیانی لیم آقا نوانا کتابونا اخی رو ایس رو بیو جادو کورت و خلق و دامی در جادو و شهر تو و کل را حسر آخم تو برقرار کاتو که خلق دامی نادی رفا اللہ تعالی دا بندگو تو تو تیو دو خرشی تری پاس رو لگلی اگر خرشتو که اللہ او مدل سحر و حقوق مدل علم دا سحر و تواتر علم دا سحر و تواتر او خرشتو که اوی انا فرشتی را دی او قوم تیر در سهر حقیقت او خود او قومی نیت در دینا که تاست سهر او ذاتی مکره او نیتاست که سهر خالی خدا یا که تاست با خکارونا پکره او غلط کارونه او که نکره کارو او که ضرر و نقصان نو را کره مون دا امتحان او دا ازمیش تا شکل قاس ترازل که تاسو خلقو تا که نقصان را کره و ضرر را کره مجلا با اللہ تاسو تا عذاب در کل تاوی بانده اللہ بدن ناراض کیجی او که تاسو خل دفاع و خل بچو تاوی بانده کره نارا خیر دی ساکو مانا او کنم مولا یا دی تحن کسی خلقا خلق اللہ دیده که فرمائی جدا یهود او دل قوم را اغا خلق تی شعبی جاتی در اوزادی او بیا خلق و فقابی بان نمکان و ضرر بروک او تهمت که لگو پا سلیمان علیه صلات و سلام خدا کار با سلیمان علیه سلام سهر اوزادی بازو کل اگو تهمت پا زسل و قدی باندی او دا دا تهمت که لگو نا اللہ نکل حضرت سلیمان علیه صلات و سلام تقاوی بلانی سلیمان علیه صلات و سلام شهر موکر فلنكون خبر وزاقه هو خلال السحر سحر خلال السحر بيت وي شباكي وأثار كلابي خبب زادر لي سبب اختیار نه خویانت نه آجوزه تردی وقت رو سردی سبب ظاهر نه لکه تو ایوزنی با مجنات که نسته کهبلان تو که نسته افتاد رو بوی آقا توسی باوی خدا نیست وقت اختیار نه که بگم تو کاری اسباب ظاهر نه دستار نه دستو خبب دکلابی توسی باوی کبه نیشتا کبه بیماری تستاره نیشتا نور سازداد نیشتا کنی توکون او نوریان تیناش یا بلی مثال ده تزا آسان برکن اوز که نکیب و مکناتیب و تاونی تا و مکناتیب و اوز که مزان تراشاری کبه نیشتا تزا آسان تزا آسان زالیب نیشتا اوز آسان سان روستن را خیلیشی گیر آروانه لیکن سبب نیشتا زمیری این سبب نیشتا دا سکی دیگه دار آسان آها کشت که از نتا نظر بانده نطرفی که زمین که سبب نیو و وصلی مجید که لغت که دیتا سفر او اصطلاحی وانه دا سفر بار شیو عجیبا که خلق کل اگر عجیبه که در اسباب و ما تکسی اسباب تو چیز لگر که سکاری نکبه که اسباب تو سکن اسباب و ما تکسی او کار چیز یو عجیبه که یو ناشنا کار خلط که او آمین که در شیطان نا اسباب تو بکنی پر اسطلاح کسی نگیه که در شیطانانو میں امداد ہوتی یا بات سالوئے کیلئی سے آغا در خفری ساتھ در مقامی در دروی اور آغا سالوئے کیلئی و تاغیبان میں آغای و عجزہ تارکھیں مجھے بسیر ہوتی دادمون با مدارلان انباق حسکی دا مدارلان تو اطول ناشنا ناشنا تشیر کلی خبیر آقا در نظر دو کلی موت آقا از باب کاری نا آقا تا کاری آقا از باب و موت نخ کاری نمون وای دور بیسر ناشنا کار کلو نمون ناشنا ایسی موت از باب نخ کاری نمون دا آقا کمال دنگا بکارش یعنی لیل کمال الان تلاقی کمال نیم نبیع و منگا آقا با مغنه تاقیده کاری چرا قفل ناشنا کاری نکلی چرا دا آقا موتقیف کی بو دا آقا موریدی اختیاره و آقا شاگردی اختیاره و آقا تلیقا اخترام پا نظر کتیشی چرا تلاقی شهر و جاگی کتر و ناشنا کاری نکلی تفاید دی باکوهان دربارون بودا دقا تدا مداریان مداریان دو ساتل شایران دی ساتل دو بشورون دی مداریان دی ساتل دا توق و فقال و خلق دی ساتل دو بطوق و فقال و قولش او باکشا بداغین دی تفاندو کیده دا نیومداری و جادوگر راوستی یا کاریگر راوستی که ویدی و عجیبا کاریگری کن ریسو کاری کن ریباکات او گوه کن جده کمال او گوه دیو خمز دکره دیده و کمال دکره دیده او گوه مخمال ایده شیلا ده گنده دستم دا زیراتی پکارتت و پکارین با ملاتی نی و او خاکتا او زیر نایستن لیل و پکینا او نایستن و آوازتا او آقا نایستن و بیشتا او دا قبطم سجیت تخانسل و دارو پا رسول سی بلوکن نکیده یعنی دوبرا رخاب و دار بیخو که آرستن پا رسول سی بلوکنی کیوا خلق انتظار کسی اوپا بادشاہ سے ایلانتے بادشاہ اوپا مکہ ایلان لگے رہا اوپا سانسی ہے حتا ہوئی تھی بادشاہ دا عجبت میں سلینا خلق حرام بادشاہ اوپا بھی حرامی جیمد دا حتا ہے جبا موش دا دوپا قابل سلیل دوپا اجلال سلیل دفتر قابلیت او فل خلافیتونا انا پا یو دو کاما مجھے کارا باتے دائی تھی فکارا کی جن نزید یہ کاری رسن جو تھی ایتا فاق مستارو مکر خوز کے خیرہ رسولی ملک کے خیرہ رسولی خوز کے دین انا معمولی تھا دائی دا دائی دا فل خلافیتونا دفتر قدر باتے دائی تھی سستو دیو او برسن قطوی کی وردن دائی تس کاف دفتر وقت آوکر دو خانچی تیدا لخانچی قابل کاری نو خلق دا داشت خلقو محتقی کیجی او داو دا تازیبت تازی نوشی نابیو جوڑیده تدر ری کمالو خلان کی دا کمال نیوی لگی وزینا بعد خلق شد اولیاء اسلامونا کم کرامات شارشی نو آخیر اوکی ہے تو خرق نہیں کوئی یاد اپنی رمبر موجود ہے آخیر اوکی ہے تو خرق نہیں کوئی دامی واجب اکار ہے دامی واجب اکار ہے اوک موجود ہے اوکی ہے تو خرق تو جادی تو خرق تو اوک خرق تو خلال کسی ہے او جادی دا اسباب اکنان دیشی ویسی اصبابی ممکی اصبابی اصبابی تبعیو ما تکی و موزیغن اغد اللہ واسطا اغد اللہ خیلی اغد اللہ وفی غمبر تورکی ازیاد من روائی سیانا زبت ای خرفتن زبت ای خادت آئینا نزبا اکرامت یوگویی دیر آلین اکرامت زاہر کوبل طرف تا یو خانسر و جازی در جا بمیو ناشنا چارو کو بمیو ناشنا چارو نزبا خرق کی رکھو تیر دا اکرامت تا دا موجود در یو خانسر و جازی در جا بم تا جیل اپری کرو پتنی والی و والاوی او بل طرف تا اخری و نی کوئی دی دا بل اللہ اخری و پاکی اکرامت زاہر تا او دا خانسر و جازی در کریم آگر بمیو ناشنا چارو نزبا خرق کی رکھو نزبا خادت آئی فرق معلوم ہے فرق نا معلوم ہے کہ دکھا باہر کا بمد ہو رہا ہے دروسری باقین کا ہو گو دروسری کردار کا ہو گو کہ دردیو طریقہ جو پسکی والی دیجی ہے کہ آر آگے سنت پابندی یہ سنت پابندی ہو کہنے دی نسکن کرو کہ شریعت پابندی دا اللہ لو نیک بندلی فقوادار بندلی دا سنو کو پابندی راغب چې سما دې په ترڅ کار کوي دې او درامت او کوم چې هغه بل لګینا هغه حاضر خاصه شي نن خو په پاکستان لا په ورته دي خو دې ورته دي خو دې ورته دي نو دې راغی خو نو هغه دې تا په نو کې دي نو هغه نه راو چې څنګه راو دا دې دا د اسباب سره یو نه دا کی او نو دغه دا د لا وخت ادا د الله کی دی الله پاک فرمایي و ما رنه تا اسلام نه تا ولکن الله رحم دا کاتې افغان نیسته ولا څه دې نیسته ولا د خلق په سترګو په اورا کې دا الله فرمایي و ما وکه نو دا د لا وخت ادا الله کی دی وکلاد د پیغمبر اظهار نو عمل د الله مدلتا اللہ فات دو یهود مزمد بیانی جزی دا سیر و جادو نسبت سلمان علیہ السلام قصر ابتدا حکمرانی کولا قطول دنیا باندی و قطول مخلوقات باندی که دنیا که مدد دا سیر و جادو قطول باندی کولا الله درا ابدا علی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ محمد علیہ السلام کو زمانے یہود کا وہ سمو یہود کا اب اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے وہ جادو نو کرے وہ جدا سے ہے وہ جادو رات ان کام کرے مدعا تفسیر اللہ دے وہ خبر صادقانی کرے وہ جی ما دھار تصبر تیاتیو کہ لطف شیطان معلوم کہ سلیمان بابا صاحب سلیمان علیہ السلام وما تفعل سليمان ذلك الكفر نما سهر نو سهر اعتقادي و سهر عملي برسلي اخبان هذا ذاتي الفاظ ذات عمل كيف عليك بسيطانا من انداد وقتري لا عليك كفر و سهر كيف وقت بات تعليمون ذات سهر بكي الفاظ اخری دین حال دا الفاظ اثر نمی دا الفاظ اثر خواه و علماء باید کتابونو کلکی و یو دا کرد و عالمنا دا دن انتار دا جراسیس دم دم دا دم کلین دا انتو دا اثر کسی واسد دا جراسیس دین اتا اخوانا پر امانتا کلکی نصر بغير الفاظ كيف بيشتاكا نعبي ولوك الأوار وصف عدو بعمل قوليشتا ما عدو أتكنزلوك فإذا ولداد لأزوك ما عدد أخير خطاك إلا الخطاك إنسان أتكنزلوك نمسك إليك الألفاظ وأثار بيشتا لا الألفاظ ما أخذ فاندو نقل مقفونه من الالفاظ اللي كانت تقول بعد طبعاً يأثروا بطولك من الالفاظ أثار كيف لك لغة الأبد الفاظ كثير أثار كيف من لغة الحال الفاظ ما أثار كيف من الالفاظ أثار كيف هو ما نقص يوصيه اعتقاديه كاريك كل الشيطانان من انداد وغاري دا الفاظ دا كامران ودا بجران كتل ندا دا هیرا باندې دا الفاظ لیکي او هغه هیرې قتل کړي نو که قتل کړي دا هغه په وینه باندې هغه الفاظ لیکي نو اوس دا بل څه قتل ناجایز دا حرام دي که نه حرام کارونه وکړي او دا چې کفر وکړي نو دا ځکه چې دونه الله وي وما کفر سلیمان کفر نه کړي سلیمان علیه السلام کفر نه کړي نو که کوم څه یا چې حاضر هغه حرام دي او کوم چې هغه ګناه د دغه په توګه کې نه دا کاری مرتکب د ګناه په توګه خو باید دا د نورو کړی دي چې هغه ګناه هغه کې د دین په توګه د اسلام د نور دي ایمان نه کړی دي خو ګناه ته دی له کړی کاته ضرر و څو بیا دا چې د شیطانانو نه انده بیا بل څه نه دا چې انده وکړي نو دا الله فرمایا ما کفر سلیمان سحر موكل سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لتمتزعنانه سحر كريم يعلمون الناس السحر وخذوا لخلق تسحر لذا بيطا لسليمان عليه السلام قديم الكل على كتابين الكتب كل سحر وبجانب وقالت لك في الله بيقى بعدين خارك في سحر ذاته او خلق في يوم كان نقصان ورطا بسرقة يوضح الشيء وليه هاروط وهاروط هذه علم موكب سحر كتاب الله وخلق في أخرى خدا وتقوعي شيئا من تاتو فأحد خال الذين قال كتاب السورة بكل ذات بخاتي تصور زمان السحر أو جادتي نتخاتو كل تصور معه بان بسرقة وكذا مقصد بقى لا بكل كارون بقى خذ طاقة مقام ركوي ضرر ركوي كفر وشرك ركوي نبلا فرص السهر يا مقر الله بطاقة الامتحان كي ينجر على البري تقاسه دع الله خطة مانية تنمي دع الله دعوه بطاقة وما أنزل أو أرسنا بريكيسي وما او هرج عدو سحر انزل في هذا الكشور على الملكين فغزوا فرسوا بهم بغادرة هذا عبير خارج هذا فرسي صوتي هلو هاروس او بل ماروس فرسوا تحليه فردان فاردان روانا دون مصريقات في رمضان رابي زري لقوم بهداية بطار والإسلاة بطار باكار فرسوا فرسوا روانا علماء فرمائي كما فرسون إذا كارواه صلى اليوم روانا لك هكذا قلت سلمان عليه السلام والسلام من يجيه في راسك جبار رساته جبار سلمان عليه السلام أغلو خيطك أو ذلك رفا مخالف قوم تساهران إذا بجانب اتنقاد دديد فقعوب سلمان عليه السلام تل ملاقي بقارة قد سليمان عليه السلام تضع شعر والده فقريب تتحقه فقد شعر سليمان عليه السلام تعوى يقول من سليمان عليه السلام فأسمع في النمى مكان فقريبه وجوع الجناس ليسا فرشيه وليده أواضي خلق تحكارك بسليمان عليه السلام والسلام سهر مثل كاسس العتم سهر طيبة ومصر كاو خيط الشيطة مقصول ظن بطول وقال أبو الزهر سليمان عليه السلام والسلام أغا فريق كل جدة تدينه فرشي لما بوضيه أولا بعض الكارونة على كاس فرشيوك أولاك الدنياش وذاتي هر وذاتي باقي ثارو جديد باقي رمضان لا يجي جابر موجزو وذاتي هر خرق فقل كنتو قولي جوا باقت تنجيز فراتو نارغير وزنا خفنه باقي دي مخارج كيرا يجي دي مخارج فضاء شكش كوني وذاتي ثارونا الله دنيا كي فرقو قوانتن كذا خارونا فاقر وقدر الله حاضر باقر مدى كان فرقو قوانتن يو هاروط أو يو هاروط باستهر دا جادو دي عدود او جيو خلقو تحقو فقدي شرط بعمل ايخو تبرمين انتخابي سهر مثل ورخو مثل فقدر امره او قبيعات دا تلين وصيرت دبيب فاريزك سيارة تلزان بجو بسنة تلزان سيش تاتو تانت الاسقام مزمان وما يعلمان جيب مخوض من احد هكوكم حتى تردي حدا فوري يقول لا تريدان وبرطوري إننا نحن حكمة لنحكم منه لو أزمعيشي فلا تخطو تخطو فيه المطر أخو مطر بس تأخذني حياة عالي لكينا دي خلطوا بذكر منهما بجيبان فرستون ما هذا يفرقون بين المرء وزوجي إجدالي على وسط ما بين بخلي ودخالون أعطى بني الذكر تجاوة ربي خلقة مخصان لها وقد لو دخالهم فمنسك الجدائي تلاوستا باتي طالي جلو بيكون وما هم او لا هم وما هم او نوجي بالرابعين زرر وطول في جهي تعريبا من احد الحكرات اما بإذن الله مگر دخلے پاکے تھے پھر اسی کے اگر دخلے پاکے تھے کہ الفاظ کی تعجیب اگر اللہ وہ خوض ہے مدانہ کی بات جیس ہے بلکہ داخل جب الفاظ کی تعجیب ہو اگر اللہ وہ خوض ہے مدانہ کہ اللہ تخط اللہ مدانہ کی بات جیس یا یتعب لمن او جیس دخل ما ہر یا دولو ہم سے ذرا دیرہ توجیتا ولا یتعب او نصب انہ رسول اللہ ان غوردار کی دار یهود دار دار کی سازشیان خلق تھی دار کی بدمار و بدفرمار خلق تھی کہ جی سم کار کون در نگر کرے آنا زمانہ کی انہیں دیکھرے قدرت عمر کرام زمانہ کی انہیں دیکھرے اور دلوخانی زمانہ کی فرلتا و تعالی کی ذلتا و تعالی رسو ساتھوں کو حکم یهود حق سازشی قوم دے جی لگا سے سم کار جی گیا و مایا دور رہن ويتعلمون او دي دخل ما هذا يضرهم في درجة رسولية ولا ينفرهم او نفى بين رسولية ورفض علمون وفتاوسة الجي فقه لذلك لما نستعاه على تجي قول ما على ذو شيء آخرة من خلاق نبل طاقرة في يجيد طاقرة حيثا من يجي فقه لذلك تجي كم عمل السعاطين الله فرما يجي تعلم عن السيدين فتلا علم خاوندان وطول خاوندان اللہ فرمائے کہ آخر کس دنیا کو تجیروں گا کلا تو دنیا کی جی خلق باندے جو غلبہ حاصلہ کا خلق بجی حضر ہوگے جیل خلق مکر جی پاروی باندے اوگا کلے تو دنیا اوگا کلا تو اللہ فرمائے کہ آخر کس دنیا کی جی کلا وَلَا بِئْفَ وَدَيْرْ بَبْدُ مَا هَرَ شَرَوْ جِهِ عَمْ سِقَهُمْ جی خب کلی پاروی باندے کل جانے تلا دنیا کلا کلا او د دنیا عزت یې څه ده او خلکو باندې یې روغ او دبدبه اچوله نو دلته له چې الله وایي دته به دی نو کانو یعلمون ستاسې جي کړې ځکه ټول علم خاوندان د دې لپاره چې کوم شي په دې خبره ځان غلط کړي الله فرمایي ولو انهم تتقي عامل ایمان راوړي واتقوا او تقوا اختیار کړي فقاتل من الذي جنان الزام ساتل شهر نيكل ومصوبة من عند الله نجيك بالتقنى من رسول الله الله جاء طرفنا خير غرب الله غرب الله بجيك الله ورسول الله جدين بدير جدين ورسول الله فاتوك لطاهران جادو جرام ومدارام ودير فعزت في الاحترام خلق كي او فديو عالم او ديو جندارا او ديو نيكو فرزار كي وهو قدر خلق احترام خلق ليه موت وعزت فتدر جنر لو كانوا يعلمون كان تجي تريد عن السيد سيجر او جادو جيكو من فرام سيجر او جادو جيكو حسر باهي کہ انسان ہی تاغبہ ہمیں اثر کی پیغمبران ان انسانان بھی تاغبہ ہمیں سحر اور جادو اثر کی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندے سحر کھلے نبی دونوں کو کھلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناری میں متاثر کھلے اللہ پاک داغا سحر خبیرو رکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وجبه وكذا ليس لك دعوة جوارة من دعوة تكري من دعوة تكري ثم عملت سريقة في رماء عليه الصلاة والسلام تقوله أو القرآن تستع نفكار دعوة من دعوة أنا عمل اختيار لدينا خصف على دعوة من دعوة كان يو تعويض جرقة من دعوة أو كان بل تعويض جرقة من دعوة مصف على دعوة من دعوة الله قرآن ترى من دعوة يرد الله کلام کی کم دے دی کہ راستے ہے اور جادو ختم شی زمین کا خور مرا اثرات ختم شی کہ تارا بانی کسی باتی شکی دباز خلقو تیرا ما بانی کافی تیری مرادی اثر اپنے رو رپا تیرے پاس کو قرآن مجید تیرا آخری جو کی وکن راجی گری تو غمر علیہ السلام و سلام تا اوکو دلی کو نازل تی کو تی کہ خدا اوزو آیا اور دا اگر جادو اور راستے ہے آگو کو ترانے جا نقول عوذ برب الخلق تلو يا ولاد بعد ذي تلو يا وغدا كان مستع ما عرف فيه لو جاء بيته نمبر عليه السلام من خطر کوم چې قرآن نبی زړه د دوه صورت په علاوه کوي قرآن د رب الخلق او قرآن د رب الناس چې له ځادي او خلاص څخه د باندې کوي او چې هغه له خپل خاص څخه کوي نو د دې لپاره دا دوه صورت دی او د آیت الکرسی د دې لپاره ډېر مجرد بنښت دی صوفیه او لیکلي د آیت الکرسی ته ځان باندې لولي دا صورتونه آیت الکرسی او دا معوذتین دا په اوبو باندې کوم کې دغه اوبه اوس کې او په قادر او جادوګر وي ساحر او جادو چې کوم وي نو هغه د هغې باندې کوم باندې وي چېکم دي چې حیوان باندې چې کوم وي نو دا د هغې لپاره درې بابونو سره نسخه کولی ده او بلکل د ګرانټې نسخه ده اسکو ګارنټي ده دا تل یوه ډول کې ګارنټي نشته او دا څومره وظایف چې د قرآن او د سنت نه ثابت شي دا ګارنټي کوي نو که موږ عقیده په کلکه عقیده سره او کلک ایمان سره ووایو دا او موږ ان شاء الله چې الله به هغه څومره وجادو د خلکو سکونه به ختم شي نور څومره وجادو یا نه یعني چاپیات څه کړي یعني کوي خو دا د سکونه ویلی ده خلک نن په دا وښنه کوي دغه او یو څه را باندې کوي هیڅ کار نه کوي دا وروه نه دا وروه نه خپل نه دا پار نو الله مون کو قرآن را لیدلی او دا څه دي نه راځي د دې چې باندې قرآن دا وایي چې دا وروه او یا څه صحیح حکم دا نه کوي نه دا نه دا پار ا څه دا په دې چې الله نه څه کوي ګوډه دې په وخت سره کوي وتبعوا وتفيشوا تابداری که و زیمان و هر تطلیق سیاتین که لسکبه که قرآن علی ملک سلیمان و با تانه بسید سریجی در کسیح رو جادو که لگیدیم او در سان بین که با تک بین که و ما این سفاره که او در نسبت که سلیمان علیه سلام تکو که را دو اکیح رو جادو که در حکم رانی که بنا لاتا دیر کوره و ما سفاره سلیمان او سهر ملک سلیمان علیه سلام و سلام ولیکن سیاتین کفری لیکن شیطانان سهر کرد يعلمون الناس السحر او خوذت الخلق السحر وما انزل او هذا السحر او هذا الجادو انزل تنازل كيسر على الملكين كاغدو فرسو باني ببابل فبابل خارج خارج هاروت فيه هاروت او ماروت او بن ماروت وما يعلمان او هذا السحر وما يعلمان وما نفيد اور تعلیم بنو ہے کوئی جی من احد ہیچ آتا ہے نبو تو دے ہیچ آتا ہے حتی تردے حبا پوری یقول را تجھے دوام فرشتو گو وطوری انما نحن فتمت لیتا من لگو آزمائش و انتخانی منگور کتا تو خطا کرے تو غلط کرتے کرے منگور کتا تو با اللہ حکم ما ترو کنم ہوتا ہے صلاة تکتے تکتے ہر مکر فوقع اللہ تب بھی خلق ذکر نور ہونے جب حاروت اور معروف ہیں ماں ہر چیزیں یو فرقوں ہے کہ جداوال جراوس کے بیوی کاغل بانے بین المرء و زوجی سمادے مخد و رخاون بین المرء سمادے دستری کی و زوجی اور دستر جداوال و ماں ہوں او نور جی بزارین ضرر رسول کی بیوی کاغل بانے من احد ہیت ساتن الا بإذن الله لأن أخبرك حتى هل تشكر أخبرك أثر قبيل جعل الله يسر موسي حقيقة قضاء الله تغضى بجر نبي تغضى بألفاظ نبي بل تغضى عن معظم ويتعلمون دي قبل ما هذا يضرهم تضرر جعل توجيك ولا ينفعهم أو نفضون رسول دي ورخد عدمون او په تاسو سره د دې په اړه چې ما نه سره او هغه چې دی اختیاري کوم عمل اختیاري دی چې په دې کې دا موږ څه کار نه کوي ما له دې نه به دې لپاره څه کار او څه کار وکړي من خلا څه کوي دا نبی صلی الله علیه وسلم د ما سره دې ان څه کوي هغه چې دی په دې باندې خپل ځان نه کوي چې نه دی ورته دې ته ورته خپل ځان نه خپل ځان نه کوي نو کان یعلمون خاص دې کوی له کوي ولو انهم تكتبين آمنوا إيمانا وليه واتقوا او صحيح اختيار كيه من عند الله لأنه ترك خيرا وغرد لبع الله خير لما سوبة خير غرب الله من عند الله لترك مخيرا لو كانوا يعلمون فاسي بي في ذي قبيلا جزاك الله آمان سے دور دور ہمارے لوگوں کی اتنی تقسیم کرا دل وضاحت کرا کہ ہر مخاط جماعت کے ساتھ تو دور سے کوئی سمایتوں کا تو رسل رہی رفضی جب جی مانا اور تکی اللہ تعالیٰ کا سرد و عجر دکی اور پھر چونکہ پروگراموں کی دیر تک سوالات مجھے تراجی ہیں کل تجھے رکھ بھی جو سوال مجھے تراجی زبان کی بنکور اور جن کی لگن جزار ہم سے اس طرح ہم جات راضی کی بولنا درخواست کری اور جس در دکھ رسول مہد راضی چی اور جس در آرہ کام ایکر پسند لار جو دیرے تلار کی دکان تلار کی نتا آپ خبر میں لگے اور قرآن کو در روزی پر شروع کی اور جو کھولا اور پاکلی کی ہنگی اور جنہوں کو کھولا اور جی ہم کو سکتو نمارا کے در فرد روزی بھی آتے در چاہنگی مطلب بنکو رہے اور کو شرم کو تو شروع کی اور جو کھولا کی رسولیت نا لگی برزیاد دا اللہ کم حکم وی نو آغا منو دکا خیار نوی اور کمی طریقی وقت رمضان کی اللہ کو دلی دا کم خبر من دا اللہ مطلق کری آن خبر من دا کنیسی غیر ضروری خبر آغا من دا مطلق ولو اراد ان يكتب صلاحيتي نزاعته. وفي من درجين مكلف من عرام. كيرا زبا دي باحثكم كيرا الوزبا وقفتر. مرام كابو دي مدار خلق دريستا ابي مكلف شي كابو لا تقول الوزكا روزا تولا. كده بعد تفاقوز كل بابي نزاعته. دمون درانته. مو عوام. مو تستويني علماء تستوي داغي بطار تم جمردان خلقی اغیی کم اپر سلو کی بس خدر پاک نوگا پا دی وانمی کی تتاول رضی مکرام و رضی خلق حبر حبر نوگا خدر پا دی نوگا نوگا خدر پا دی نوگا خدر پا دی نوگا خدر پا دی نوگا خدر پا دی نوگا خدر پا دی بل دارا تیدی روزے کی نوگا خطار گی چی و قرآن تلاو کی ذکر و اتخانو کی منزور و دزنو کی نمون دکیو آسکل وقت دکرا دو شیطان دکنی یه دو تقریو او تنی خبرو کی حالا دمون دو وقت دین آگا جایتا دیتا نمون سراجی بگی من نسکن تیر با دکو و بکل دی او دو دین سقا برد با دو را خبری من دو خود تو من دو وای بیا یا او مخوار و جو مخوار او داغا بیا کو خدا دو دان نهی دو دا دا دا نهی دا خدا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا مجھے خبر سے بنوں گا تو شکر کہ مجھے مطلب سے بھائی خبر نہیں مجھے مطلب سے دیو تو بقا تم جی مدا خلق سلاوی خبروں میں اور بھائی سعادتنا اور بھائی خدر بھی والا تم رضیات رقم میرا بانی ہے تو لو میرے خلاف کرے اور خطا حکومت اور کم دعوام کم اتبا علماء کم اتبا علماء تعلاقوں کی اور تو لو میرے وقت کرنا ہے مجھے اختلاف سے انہوں نے انہوں نے خبری لی او خدا متحد و متحد لے نا پاک او لو اگر مجھے اگران اپنے پاس بس اگر خبر اپنے پاس او اپنے پاس لو اپنے پاس منخواہ اگر اوکا مجھے خبری تیر سن او دا باس موبائل تکل مباس موبائل کی نہیں پاس مجھے مکرے ربی پاکوس نکل کتا یو کم دیر کو دونی او تدیر کنی مجھے مکرے ربی پاکوس نکل من دا بخیر پا لگی تقوید کن که بکتا بمدار خلقی رمع علماء و باستات مکرام خاطر آوی خبر اولا نو قومنا مونږ له خدای دې څخه پوښتې نو په کار دا چې او له موږ څخه پوښتنه د ځمادانو خلکو څخه پوښتنه هغه مونږ ته تلونکو پروبلم یې ته تلونکو او دا بحث مو باندې د دې نه ځان منکار کړي نو بس شکر دی الحمدلله دې ګلله روزه ورکړه او موږ امید لرو ان شاء الله د الله نه چې الله به موږ نه هغه هغه چې اکثر به ورته کوي نو دې به کوي هو او چې حکومت کې ورته څنګه زموږ د علماو کمیټې دي ته الله تعالی له کوم څه ده چې ان شاء الله دې ګلله به اکثر به ورته کوي خو دا څه دی نو موږ به دا څه چې موږ نه کوي دا به تاسو په دې کې کوم مرزه باندې خرابې دي دا د شیطان یو کار دی چې موږ د یو حق کې اسلام ته راځي شیطان موږ دا ورته پیراږي شیطان موږ د الله د ذکر او د الله په نوم باندې خبرې خبرې کوي دا اوس هغه مرزه ده چې نو دا څنګه د خوږه د ذکر او د الله په نوم باندې خبرې کوي دا هغه څه دی چې موږ د الله په نوم باندې خبرې کوي دا هغه څه دی چې موږ د الله په نوم باندې خبرې کوي دا هغه څه دی چې موږ د الله په نوم باندې خبرې کوي او تاسو کوم نومه د جریدې د ترکی او د سپیشل زمونږ نومونه او یاد راځي چې دا غواړم نو بهر به څه رسو چې دغه نومره راغلی ته دا د زموږ په خامو کې د ټول څلور د لارې د لري چې دا د راتمان چې د سپیشل راغلی او د څه نه کوو او نو چې کوم ځای ته کوم ځای ته چې دا د موږ په کوټه کې نه شي حال له کوم ځای دی او څه خپل د کی کوټه او په ځان کې څه نه اورو او دا څنګه دی دا په تاسو کې دا څنګه د ګور ګناه دی او په تاسو کې وکاله خو دې ځان پایان لري او تاسو ته دې دعا وکړم چې او په تاسو دې ومن ځان نام راغار او دې څه ته دې چې په موږ نه پخې ما د ما چې دې دې دغه دعا تاسو دې راځه نو په تاسو دې وکړه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارزقنا من الدعاء وبارك في الله ورسوله كل حاجه بلوغر دې كل بيماران دې الله دې شفاء كامله ورکړي مرغان دا اسلام دی الله مشرک نشي دا وګینه الله دې خیر او عافیت سره مسور شي او الله دې موږ د عبادت کولو ته چې تکره چې تاسو یو کو څه څه پرېونه دی الله موږ ټول په مان کې تاسو هر پران د سیمو له څه کار کاو د موږ سره دا یو د ژوند او کافي کار دې چې تکره چې الله دې په ما الله دې موږ په دې باندې عمل کولو ته چې تکره د دې نو اخرت کې الله دې موږ نشي د دې نو اخرت د سر نه الله ټول ټول ځي اللہ من در دنیا صدی دنیا کی اون دا امد دا سکون دا توب جنگ را برای کی ایتا آخرت کریم اللہ دا سکالو دا امد دا او دا حسیر کی براش اللہ دا من در بنتران سکتے سانی حسر سکتے سانی عمل مانا دا اللہ تخیل احران کی جب سال دا عمل نمین دا اللہ اقامان کی اتاش پیغمبر علیہ السلام کی حد سے رسول اللہ دا من جنگ را ہوئی جنگ را سرک را ہوئی ومن ملک دا اللہ اسلام نظام را ہوئی سمو سلامو مالک دی الله دی حفاظت او فرمان کوم خل فرمان د شریفان ته دی او مری راځي او کل الله دی او ته ورته او الله دی او دی هغه عمل ته دی او مونږ دی او الله دی ټول فرمان د شریفان او زاره د مونږ دی او مونږ دی صلی الله تعالی علی خلقه محمد علی و صحابه اجمعین